Ce aveți pentru respirație? Ah, cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât-mirositoare, puteți încerca la Calut Flora. Calut Flora? Numărul ridicat de bacterii din cavitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât-mirositoare. Formula specială a gamei la Calut Flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. La Calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. Europa FM, bună dimineața, este ora 7. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Alexandra, bun venit! Bună dimineața și bun găsit la jurnal! Medicii de la spitalul din Rădăuți sunt verificați de conducere după ce o mamă și bebelușul ei au murit imediat după naștere. La spital, medicii au administrat pacientei o injecție pentru dilatație, iar ulterior, după aproximativ 4 ore, a fost trimisă acasă. În timp ce se extind pe zi ce trece focarele de peste porcină, localnicii dintr-un sat nu au lăsat autoritățile să le sacrifice porcii. Setenii din Valea Cânepii nici nu au vrut să audă de sacrificarea porcilor din gospodării. Scade inflația, iar prețurile ar putea să stagneze sau chiar să scadă, spune guvernatorul BNR. Valul de caniculă persistă în Europa, în mai multe țări din sudul continentului. Temperaturile vor atinge astăzi din nou 42 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Este anchetă la spitalul din Rădăuți, județul Suceava. O mamă și bebelușul ei au murit imediat după naștere. Conducerea spitalului face anchetă, iar familia vrea să depună plângere la Colegiul Medicilor. Transmite Sorin Saizu. Femeia din localitatea suceveană Vicovu de Sus, județul Suceava, a mers la maternitatea spitalului din Rădăuți după ce a acuzat unele dureri. La spital, medicii au administrat pacientei o injecție pentru dilatație, iar ulterior, după aproximativ 4 ore, a fost trimisă acasă. La scurt timp însă, femeia s-a simțit din ce în ce mai rău și a ajuns din nou la spital, unde după doar câteva ore a născut, însă bebelușul era mort. Și-a sunat soțul, căruia i-a spus că și ea se simte foarte rău. În mai puțin de o oră, cadrele medicale au declarat și decesul femeii. Urmează acum ca medicii legiști să efectueze necropsia mamei și a bebelușului ei pentru a afla cauza exactă a morții. O anchetă este în desfășurare în acest caz. Sorin Saizu, Europa FM. Continuăm jurnalul. Se extind focarele de peste porcină de la o zi la alta. În total, acum sunt 578 de focare în 98 de localități din 8 județe, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Tulcea, Brăila, Constanța, Ialomița și Galați. Până în prezent au fost uciși peste 78.000 de porci din ferme și gospodării ale populației. În Brăila, însă, la Valea Cânepii, sătenii au interzis accesul echipelor DSV în localitate și au refuzat să-i lase să le sacrifice porcii, transmite Emanuela Turcu. Sătenii din Valea Cânepii nici nu au vrut să audă de sacrificarea porcilor din gospodării. I-au alungat pe inspectorii de la Direcția Sanitară Veterinară, trimiși să înceapă eutanasierea și incinerarea porcilor. Crescătorii din Valea Cânepii nu s-au lăsat înduplecați de rugămințile echipelor DSV și nu au fost intimidați nici de jandarmii trimiși în zonă pentru sprijinirea activităților de combatere a pestei porcine. Autoritățile încearcă să-i convingă cu vorba bună pe oamenii din Valea Cânepii să se supună măsurilor împotriva pestei. În caz contrar, cei care nu se conformează se pot alege cu dosar penal pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor și riscă până la 2 ani de închisoare. În județul Brăila au fost confirmate 2 noi focare de pestă porcină africană la Valea Cânepii și Lanurile. Numărul focarelor de boală a ajuns la 15 și au fost sacrificați până acum 7500 de porci, din care la doar aproape 500 s-a confirmat pesta, restul fiind eutanasiați preventiv. Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Sunt bune atunci când trimit bani acasă, sunt mai puțin bune atunci când dau opinii politice, când dau idei celor rămași acasă sau când cer respect. De la an la an, diaspora românească crește, iar conducătorii țării nu par să vadă în acești oameni și în familiile lor decât o sursă inepuizabilă de bani. La știrile Europa FM vorbim în această săptămână despre românii care au plecat, românii care vor să se întoarcă și cei care acum se gândesc să plece. Și pornim de la poveștile lor. Departe de țară, aproape acasă. O campanie a știrilor Europa FM. România e în fața unui nou record negativ. A ajuns la cea mai mare creștere a numărului de emigranți din țările europene după 1990. Unul din patru medici a ales deja să lucreze în străinătate și tot mai mulți studenți plecați să învețe în afara țării decid să nu se mai întoarcă. Care sunt consecințele, ne spune Anca Simina. Vile noi, dar care rămân goale. Copii care abandonează școala chiar dacă nu-și urmează părinții. Spitale în care unul din patru posturi este vacant și fără perspectivă de ocupare. Așa s-ar putea rezuma efectele migrației din ultimii 28 de ani din România, descrise amănunțit într-un raport publicat recent de Banca Mondială. Statistic, numărul românilor plecați în străinătate e încă incert. Între 3 și 5 milioane, potrivit unor estimări, 3 milioane și jumătate din calculele Organizației Națiunilor Unite. Mai relevant este însă faptul că peste 2 milioane și jumătate dintre ei sunt tineri și înseamnă deja 20% din populația activă a României. Alexandru Grama a plecat în 1999, în Germania. Era agent de pază în București și abia strângea un salariu din două joburi. Avea 25 de ani și nicio perspectivă. Doar puterea de a-și schimba viața. Printr-o firmă din Germania a dat de patronul unui abator, un sas plecat în urmă cu 30 de ani din Cluj. L-am contactat telefonic, l-am găsit pe internet și într-o săptămână de zile am plecat în Germania. 300 de români lucrează la acel abator, mai exact la Straubing. 90% sunt români. Oricum mi-a fost greu când am plecat. Lași în urmă casă, pe părinți. Într-adevăr, la ei sunt taxe, cu plătești taxe, dar când e vorba pentru sănătate, nu există să mergi la medic, să-i pui plicul în buzunar sau ca la noi. Ați dat vreodată șpagă în 19 ani? Nu mi-amintesc să fi dat, dar nici n-aș vrea să dau. După 19 ani în străinătate, Germania a rămas la ei, iar România e încă acasă. Cu banii câștigați, Alexandru a început să vadă lumea. Merge în vacanță de două ori pe an, un vis în care nu se închipuia în 99. Germania e a treia în topul celor 5 țări pe care românii le aleg mai ales pentru siguranța pe care viața de acolo ajunge să le dea. Majoritatea s-au stabilit în Italia și în Spania. Tot mai mulți merg spre Statele Unite și în Marea Britanie. Cât despre motivele plecărilor, temporare sau definitive, românii invocă în general aceleași nemulțumiri, deciziile politice și lipsa meritocrației. Alexandru Grama a pus statul român la încercare în 2004, apoi în 2009. De fiecare dată, statul român a eșuat. Am fost cetățeanul care a votat de 3 ori, m-am autodenunțat și l-am arătat cum se pot frauda legile în România. Nu s-a întâmplat nimic. Procurorul meu este în felul următor. Dacă câștigă Năstase, mergeți între 6 luni și 5 ani la pușcărie. Dacă câștigă Traian Băsescu, se clasează dosarul. Dar noi nu se va termina corupția niciodată. Alexandru s-a întors pentru mitingul diasporei. Definitiv, n-ar face-o încă. Un sfert dintre românii plecați au studii superioare, demonstrând că exodul creierelor nu e doar un mit. Consecințele se văd cel mai bine în spitale, unde locurile de muncă rămase neocupate sunt duble față de restul economiei. Din 1991, valul medicilor care emigrează a crescut de 9 ori. În același timp, numărul studenților care învață în universități europene s-a dublat în ultimii 16 ani și depășește azi 30.000. Tot mai puțini vor să se întoarcă. În campania Departe de Țară, Aproape Acasă, așteptăm și poveștile voastre pe site-ul nostru europafm.ro. Înapoi în țară însă scade inflația și în aceste condiții este de așteptat ca și prețurile să stagneze sau chiar să scadă. Guvernatorul Muguri Sărescu ia în calcul scenariul optimist în care inflația lunară pentru luna iulie să fie negativă, o premieră în ultimul an. Se pare că în luna iulie, după datele noastre preliminare, vom avea chiar inflație negativă, scădere de prețuri. De fapt, acest lucru s-a întrevăzut, să spunem așa, încă din luna iunie, când am avut o creștere lunară a inflației foarte scăzută, aproape de zero. Prețurile la alimente, ca și cele la gaze și energie, pot fi însă în continuare în schimbare, arată datele BNR. Ministrul Justiției Tudorel Toader se întâlnește în această dimineață cu Anca Jurma, procuror șef interimar al Direcției Naționale Anticorupție. Ei vor discuta, printre altele, despre situația procurorilor delegați la DNA. Între timp, prima dintre legile justiției își face efectul, 6 procurori au plecat din DNA pentru că nu îndeplinesc criteriul de vechime dispus de noua lege. Are detalii Iulian Onchi. Una dintre temele pe care ministrul Justiției le va aborda astăzi cu procurorul șef interimar al DNA, Anca Jurma, este cea a procurorilor delegați la DNA. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut luni de la Direcția Națională Anticorupție situația detașărilor și a delegărilor din cadrul acestei instituții. Asta după ce procurorul șef adjunct al DNA, Călin Nistor, a declarat că la DNA sunt delegați 7 sau 8 procurori, iar Direcția Națională Anticorupție precizează că sunt 12 procurori delegați la DNA, de la alte parchete și 26 în funcții de conducere. Între timp, prima dintre legile justiției își face efectul. 6 procurori pleacă din DNA pentru că nu îndeplinesc condiția de vechime de cel puțin 8 pentru a putea fi delegați la Direcția Anticorupție. În vechea lege erau suficienți 6 ani de vechime. Un alt subiect al discuțiilor s-ar putea referi la întâlnirea pe care Anca Jurma a avut-o pe 17 iulie cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm. Ministrul Justiției o trage la răspundere pentru această vizită. Ambasadorii colaborează și se coordonează cu ministrul de externe, nu cu procurorii, a spus Tudorel Toader. Tudorel Toader și Anca Jurma ar putea discuta și despre cele 300 de dosare de la DNA în care sunt cercetați magistrați, dosare care trebuie mutate la secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, ce urmează să fie înființată în cadrul parchetului general. Continuăm jurnalul. România va avea până la finalul anului un nou clip de promovare turistică. Cel actual rămas din mandatul Elenei Udrea este uzat moral, spune ministrul turismului. Bogdan Trif estimează că noul film care să atragă turiști se va face cu costuri minime. Undeva la 2500 de euro mare. Nu este o sumă mare, încercăm să facem cu o sumă modestă să obținem maximum, dar am implicat aici și Universitatea de Teatru și Film, avem un suport important în ei și cred că o să iasă un lucru bun. Tot în turism avem o ordonanță de urgență pentru garantarea pachetelor turistice, dar nu știm cum o vom aplica. Potrivit ministrului, până la finalul anului, agențiile de turism din România vor avea timp să găsească un alt sistem de garantare a pachetelor de servicii turistice, astfel încât turistul să fie 100% protejat. Această ordonanță va bulversa mediul nostru de afaceri, crede Nicolae Demetriade, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Într-un interviu pentru Europa FM, acesta critică modul în care Ministerul Turismului transpune directiva europeană privind asigurarea pachetelor turistice. În momentul de față nu există instrumentele corecte pentru garantarea pachetelor de servicii vândute turiștilor din punct de vedere al insolvabilității pentru a se returna toți banii turiștilor. Nu există fond de garantare, nu există poliță de asigurare la nivelul rambursării integrale a banilor. Neavând aceste produse, turiștii vor rămâne asigurați la nivelul poliției pe care toate agențiile au în momentul de față de 50.000 de dolari. Între timp, valul de caniculă persistă în Europa. În mai multe țări din sudul continentului, temperaturile vor atinge astăzi 42 de grade. În Franța, Spania și Portugalia este și alertă de incendii. În Suedia se topește un ghețar. Canicula a oprit timpul în Olanda. Acele ceasului din turnul domului au cedat din cauza temperaturilor ridicate, relatează Iulia Noghi. Ministerul Afacerilor de Externe a emis avertizări pentru românii care călătoresc în Germania, unde până joi vor fi înregistrate temperaturi care pot ajunge până la 40 de grade. În Spania, canicula s-a soldat până acum cu 7 morți. Temperaturile vor urca astăzi din nou la peste 40 de grade, după ce noaptea nu au coborât în unele zone sub 35 de grade. Pompierii se luptă în continuare cu incendiile de vegetație. Din fericire, în ultimele 24 de ore, vântul s-a domolit. În prezent, harta incendiilor din peninsula Iberică și insulele Baleare este însemnată cu puncte roșii de alertă, risc maxim și portocalii, risc înalt, mai ales în La Palma, El Hierro și Tenerife, unde a fost emis cod portocaliu de incendii. În Portugalia, pompierii vor să nu se repete tragedia grecească și au trimis alerte pe telefonul mobil pentru localnicii din zonele vizate. În Suedia, căldura neobișnuită a provocat topirea celui mai înalt ghețar. Acesta a pierdut doar în luna iulie câte 14 cm pe zi. În Olanda, orologiul din turnul domului din Utrecht s-a oprit. Piesele din metal din interiorul orologiului s-au dilatat din cauza căldurii, blocând mecanismul care datează din anul 1857. În Franța, mai multe orașe au impus restricții de trafic pentru a reduce poluarea agravată de caniculă, iar în Anglia se anunță iar temperaturi de 34 de grade. Meteorologii spun că vremea se va răcori abia spre sfârșitul săptămânii. Iar în țară, vremea va fi călduroasă astăzi, mai ales în zonele joase din vestul și sudul țării. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, iar indicele de temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic. Vreme călduroasă și în București, s-ar putea să plouă diseară, temperatura maximă va fi de 31 de grade. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Până dimineața, etapa a treia a ligii întâi s-a încheiat cu un meci spectaculos cu 5 goluri. Dinamo a pierdut cu 2-3 în deplasare la Gaz Metan Mediaș. Gazdele au deschis scorul prin Olaru în minutul 7, bucureștenii au egalat în minutul 32 prin Salomao și au trecut în avantaj în minutul 47 după reușita lui Moldoveanu. Ardelenii au revenit apoi la conducere, înscriind de 2 ori în minutele 56 și 58, autogol Mihai Popescu și gol al lui Carlos Fortes. Portughezul de 23 de ani Oltenia a marcat al treilea meci la rând, iar Gaz Metan este acum lider a clasamentului cu 7 puncte. Dinamo a căzut pe poziția a 8-a cu 4 puncte. Tot aseară, în penultima partidă a rundei, FC Viitorul a învins-o cu 2-0 pe teren propriu pe FC Voluntari. Constanțenii au deschis scorul prin Ionuț Vână, care a transformat un penalt în minutul 69 după un hands în careu al lui Ivan Zgrablici. Formația lui Gică Hagi și-a mărit avantajul peste 10 minute prin Denis Drăguș, golgheterul celor de la FC Viitorul, cu 5 goluri în 7 meciuri, dintre care 4 marcate în preliminariile Europa League. Totodată, gruparea din Ovidiu a bifat prima victorie din această ediție a Ligii I. Cei doi foști coechipieri de la Steaua și foarte buni prieteni, Mihai Neșu și George Ogăraru, vor lucra din nou împreună la Luceafărul Oradea. Neșu va fi președintele clubului, iar Ogăraru va ocupa funcția de director tehnic la gruparea din Liga a doua, anunță Gazeta Sporturilor. Amintim, Mihăiță Neșu se deplasează în scaun cu rotile după un accident suferit în 2011 la fosta lui echipă FC Utrecht, iar în sezonul 2014-2015 a mai activat ca analist video la U Cluj. George Ogăraru este acum liber de contract după ce a activat și el ca antrenor la echipa clujeană, iar ultima oară a pregătit juniorii lui Ajax în Olanda. Numirea lor la Luceafărul Oradea va fi oficializată până la finalul acestei săptămâni. Simona Halep și Irina Begu n-au reușit să treacă de primul tur la dublu la Montreal. Cele două românci au pierdut însă foarte greu în 3 seturi, 4-6, 7-6 și 11-9 în tiebreak decisiv, în fața britanicii Joanna Konta și chinezoicei Shuai Zheng. Mai multele au ratat două mingi de meci în setul al doilea, când Simona a servit la scorul de 5-4. Halep și Begu vor continua competiția la simplu. Lidera mondială este calificată direct în manșa a doua și va lupta cu rusoaica Pavlyuchenkova sau americanca Christina McHale, iar Irina o are în față pe australianca Ashley Barty, favorită numărul 15. Turneul Rogers Cup, găzduit de Montreal, are premii totale de $2.800.000. Pe tabloul competiției canadiene Premier 5, România va mai fi reprezentată de alte 4 jucătoare: Mihaela Buzărnescu, Sorana Cârstea, Monica Niculescu și Ana Bogdan. Deșteptarea de vară, bună dimineața, Sile. Am și o întrebare, eu nu prea mă pricep la tenis, dar de ce se mai joacă la dublu? Pentru că una este o metodă bună de a te menține în formă între meciurile de simplu, când nu ai meciuri grele. Al doilea este spectaculos. Exersezi voleul, este și spectaculos, e frumos de privit pentru public, de antrenament mai mult. Plus că sunt și jucători și jucătoare care sunt specializate în dublu, care joacă exclusiv dublu, cum ar fi, de exemplu, cea mai titrată pereche masculină din istorie. Gemenii americani Mike și Bob Bryan au jucat fiecare doar câte un meci de simplu toată cariera. Încă un prilej să-l salutăm pe Horia Tecău. Absolut. Salut, Horica. Jucătorul român foarte valoros, de care toată lumea uită în mod constant. Câștigător de mare șlem înaintea Simonei Halep. Absolut. Dar acum e accidentat, e adevărat. Deci nu joacă pentru că se simt singur. Nu joacă la dublu pentru că au momente de singurătate. Da? Întrebam și eu acum. Care n-am avut noroc. Dar în trei? Radu, la ce te gândești? Despre tenis vorbim încă, da? Bună dimineața! Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I want to look around. Digging deep for clues on higher ground. The moon starts it well. Fragrant lullaby, to cool the night for you and I. On the wing the birds fly free, the violets and tames and the sea. The flower waits for honeybee, the sunrise wakes to life in me. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I want to look. Intoxicated drinking from the loving cup of burning sun. In dreams I'll crave for baby taste. Whispered rain on baby face. Kisses sweet and warm embrace. Another time, another day. Every hour, every day.